Açık Gazete. Merhaba, bugün 7 Ekim Pazartesi, yıl 2019, ay 10, gün 280, Hızır 155, 1441, Hicri Sefer 8, 1435, Rumi Eylül 24. Yaprak dökümü ve fırtınası, Amerika'nın Afganistan'a hava harekatını başlatması, 2001. Günü tarihi, 70 yıl önce bugün 7 Ekim 1949'da Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu. 53 yıl önce bugün ise 7 Ekim 1966'da ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nde bizimle berabersiniz. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak. Bize editöryel destek veren Emre Gümüşer ile Roland Tayar ile birlikte programımızın açılışını yapmış bulunmaktayız. Hepinize günaydın. Günaydın. Ömer Madra bugün yanımızda değil, Ayvalık'ta. Önümüzdeki günlerde yanımıza tekrardan gelmesi bekleniyor. Ama biz kaldığımız yerden Açık Gazete programını icra etmeye devam ediyoruz. Hemen dinlediğimiz parçanın ne olduğunu anons ederek başlayalım. El Condor Pasa'yı dinledik. Giovanni'den bir piyano icrasını sizlere sunduk. Neden dinlediğimizi Eduardo Galeano anlatacak ama parça hakkında kısa bir bilgi vermek de gerekebilir. El Condor Pasa müzikal bir tiyatro oyunu ve aynı adı taşıyan ünlü melodinin adı. Müzik 1913 yılında Perulu besteci Daniel Alomia Roble tarafından bestelenmiş. Sözleri ise Julio Baudin tarafından Julio de Paz mahlası ile kaleme alınmış. Peru'da 2004 yılında El Condor Pasa milli kültür mirası olarak kabul edilmiş. Oyun Cerro de Pasco şehrinde bir madende geçiyormuş ve sosyal şartlardan şikayet eden madencileri konu alıyormuş. Konusu Avrupalı patronlarla, oyunda Savones diye geçiyormuş aynı zamanda bunlar, yerli halk arasındaki çatışmaları anlatıyor. Madenin sahibi sömürücü Mr. King Higuino tarafından öldürülüyor. Yerine Mr. Cup getiriliyor ve mücadele yeniden başlıyor. Dağların üzerinde daireler çizerek uçan kondor özlem duygusunu ve özgürlüğü sembolize ediyormuş. Aslan başlangıçta metinsel olmayan El Condor Pasa oyunun kapanış sahnesinin bir parçasıymış. Bir Kaskua ya da Huayno benzeri bir dansmış bu da ve ant müziklerinden ilham almış olduğu da belirtiliyor Wikipedia'nın daha önce kapatılmadan önce bizim kaydettiğimiz verilerine göre. Keçua dilinde olan sözleri görkemli ant kondorunu çağırıyor ve Machu Picchu'nun eski İnka krallığını alıp götürmesi için ricada bulunuyormuş. Türkçe tercümesi de şöyle şarkının sözlerinin, bizim dinlettiğimiz versiyonunda yoktu maalesef. Ey antların muhteşem kondoru, beni evime götür, antlara. Ey kondor, ülkemi geri istiyorum ve İnkalı kardeşlerimle yaşamak istiyorum. Bunun hasretini çekiyorum. Ey kondor, Cusco'da ana meydanda bekle beni, Machu Picchu ve Huayna Picchu'ya gidebilmemiz için diye Türkçe'ye çevrilmiş. Neden dinlediğimizi ise Eduardo Galeano şimdi bizlere anlatacak. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Pizarro'nun son yolculukları. Hernán Cortés'in kimliğini saptayan bilim insanları Francisco Pizarro'nun da Lima'da yattığını teyit ettiler. Kılıç darbeleri ve dart neticesinde şekli bozulmuş, turistlerin çok ilgisini çeken şu kemik yığını ona aitti. İspanya'da domuz yetiştiricisi, Amerika'da ise marki olan Pizarro 1541'de conquistador meslektaşları tarafından İnka İmparatorluğu'nun ganimeti için kahramanca kapıştıkları sırada öldürüldü. Katedralin dış avlusunda bir yere gizlice gömüldü. 4 yıl sonra içeri alındı, bir depremde kaybolup gidene dek büyük sunağın altında kendine bir yer buldu. Uzun süre boyunca kayıptı. 1891'de hayranlarından oluşan bir kalabalık camdan bir katafalkın içindeki mumyasını seyredebildiler. Ama çok geçmeden kendini Pizarro diye tanıtan bu sahtekar mumyanın o olmadığı ortaya çıktı. 1977'de katedralin mahzeninde elden geçiren ustalar, kahramana ait olduğu düşünülen bir kafatası buldular. 7 yıl sonra bir beden kafatasıyla buluştu ve nihayet tamamlanan Pizarro, görkemli bir şekilde katedralde kendisine ayrılan şapele nakledildi. O günden beri Lima'da, kendisini kurduğu şehirde sergileniyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, Peru'dan bir hikaye dinledik. Eskilere dayanan bir hikaye ama hala orada olan, gidildiğinde görülebilecek bir hikayeydi bu. Günün tarihine bakacak olursak 1926 yılında bugün İtalya'da Mussolini önderliğindeki faşist parti devlet partisi olduğunu açıklamış ve her türlü muhalefet yasaklanmış. 1928'de İstanbul'da tramvay işçileri greve gitmişler ve grev 8 gün sürmüş. 1966'da biraz önce saatli marif takviminde de aktarıldığı üzere 100 bini aşkın kişinin katıldığı bir anketin ardından ilk Türk otomobiline Anadolu adı verilmiş. Şu anda yoklar etrafta bildiğiniz üzere ya da bir şekilde müzelerde sergileniyorlar. 1980 yılında bugün de sol görüşlü Necdet Adalı ile sağ görüşlü Mustafa Pehlivanoğlu'nun idamıyla 12 Eylül darbesi sonrası gerçekleşen 50 infazın ikisi ilk infazlar gerçekleşmiş oldu diye yazıyor. Aynı şekilde saatli marif takvimi üzerinden değil de Wikipedia'dan, bizim daha önce kaydettiğimiz günün tarihlerinde. Haberlerimize bakacak olursak birçok konu var ama her şeyden önce bahsetmemiz gereken şey Avrupa'da ve dünya genelinde, İngiltere'de ve dünya genelinde Extinction Rebellion'ın, yok oluş isyanının iki hafta sürecek olan Rebellion Week'i başlamış durumda. Birçok yerde çeşitli etkinlikler duracak. Daha önceden de alışkın olduğunuz, Açık Gazete dinleyicilerine nispeten daha da alışkın olduğu gündemi diğer yerlerden takip edenler için karşılaştırdığımızda hayatı durdurma noktasında birçok etkinlik ve eylem düzenlenecek. Küresel iklim krizine dikkat çekmek ve bu konuyla alakalı olarak hükümetlerin bir an önce harekete geçmesini sağlamak için sivil yurttaşlar tarafından gerçekleşecek olan eylemler olacak ve bunun başlangıç tarihinin de bugün olduğu biliniyor. Türkiye'de dahil birçok yerde bu eylemler gerçekleşecek. Bunlardan bahsedeceğiz. Küresel iklim kriziyle alakalı birçok haber var elimizde. Bunları size aktarabiliriz. Ve bu detaylarla alakalı olarak da bakacağız birazdan. Orman yangınları devam ediyor. Seller devam ediyor. Hem Türkiye'de hem dünyada devam eden şeyler bunlar. Protesto gösterileri devam ediyor. Hong Kong'da pazar günü yasağa rağmen maskeli on binlerce protestocu sokağa çıkmışlar. Yönetimin olağanüstü yetkilere başvurması üzerine gelen maske yasağının engellenmesi talebi ise mahkeme tarafından reddedilmiş diye yazıyor Deutsche Welle'nin internet sitesinde. Irak'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 100'ü geçmiş. Bu da Deutsche Welle'den aktarılıyor. Ve Türkiye'den Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısı yılın ilk 9 ayında %23 artmış. Gelenlerin çoğunun Afganistanlı, Afgan, Suriyeli ve Iraklı olduğu belirtiliyor. Savaş olan bölgeler bunlar. Afganistan, Suriye ve Irak. Güvenli bölge tartışmaları devam ediyor. Savaş tamtamları çalıyor. Güvenli bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin planladığı eleştirilerine yanıt vermiş AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Obama'ya nerelerin güvenli olabileceğini söyleyen şahısım demiş. Daha sonra Trump bizim geldiğimiz noktaya geldi, sonra Fırat'ın doğusuna çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler talimata uymuş değiller dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik hava destekli operasyon sinyali vermesinin ardından Türkiye-Suriye sınırında da hareketlilik devam ediyormuş, hareketlilik yaşanıyormuş. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama var ama Türkiye değil, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama bu. Pentagon sözcüsü binbaşı Sean Robertson, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirebileceği koordinasyonsuz herhangi bir operasyonun Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük endişeye neden olabileceğini belirtmiş. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçi Maslahat Güzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Büyükelçiliğin geçtiğimiz günkü paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunması istemesinin ardından yeni bir özür daha gelmiş. Bununla alakalı özür dilerim. Bu durumla alakalı tepkiler devam ediyor. Çeşitli siyasi partiler tarafından da yapılmış açıklamalar var. Türkiye geneline bakacak olursak Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Şirin Nural'ın evinde intihar ettiği iddia edilen Nadire Kadirova'nın ailesinin vekilliğini üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Genel Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden bu görevden istifa ettiğini duyurmuş. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan bir açıklama var. 7 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, 7 Ekim yani bugün, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalama %20 zam yapılmış. Ve bağımsız maden işi öncülüğünde bir araya gelen Soma tazminat ve emeklilik mağduru işçilerin Ankara yürüyüşü de Manisa'da engellenmiş. Bu arada özetin son kısmında da Sırrı Süreyya Önder'in, HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliye edildiğinden bahsedebiliriz. Önder serbest kaldıktan sonra bir yanım hep içeride ifadelerini kullanmış. Bir anetten de bunu aktarabilmemiz mümkün. Kartallardan bahsediyorduk. O kartalın haberiyle beraber devam edelim. Bir kartalın gözünden eriyen, Avrupa'da eriyen buzullar ismini taşıyan bir video yayınlandı Euronews'un haberinde. Kartalın kanatlarının arasında takılan kameranın kaydettiği görüntülerdeki manzaranın nefes kesici olduğu söyleniyor. Kartalın gözünden bu doğa güzelliklerini izlemenin harika olduğunu, ancak bu görüntüler aynı zamanda korkunç bir gerçeği de, korkunç bir geleceği de ortaya çıkardığı da aynı şekilde söylenenler arasında. Küresel iklim krizi nedeniyle ortaya çıkan ısınmayı, küresel ısınma diye yazıyor burada ama biz ısıtma diyoruz. Küresel ısıtmayı eriten, küresel ısıtmayla eriyen buzullar. Victor isimli kartalın kanatlarının arasına kamerayla, kanatların arasında konulan kamerayla Alplerdeki uçuşunu görüntülemişler. Manzaranın eşsiz olduğu söyleniyor. Dağların zirvesinde yer yer buzulların göründüğü, ancak buzulların küçük parçalara ayrılmaya başladığının dikkat çektiğinden bahsediliyor. Victor Alpler üzerindeki bu 5 gün, bu hafta 5 gün uçacakmış. Organizatörler kartalın çektiği bu görüntülerin insanları iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçirmesini umduklarını açıklamışlar, söylemişler. Kartalı uçuran kişi adeta kartalın gözünden çekilen görüntülerin insanların kuşları ve doğayı korumanın önemine ikna etmesini bekliyormuş. Bekler. Öte yandan geçtiğimiz hafta dünya liderleri küresel iklim krizine karşı bir şeyler yapmak, harekete geçmek, bunun önüne durmak için atacağı adımları konuşmak üzere New York'ta bir araya gelirken, İsviçre'de onlarca dağcı artık kaybolan bir buzulu anmak için Alp Dağları'nın sarp zirvesine tırmanmışlar. İsviçre İklim Koruma Derneği'nden Alessandro Giacomi, ülkenin kuzeydoğusundaki Glarus Alplerinde yer alan Pizol adlı buzulun kütlesinin çok önemli bir kısmını kaybettiğini, artık bilimsel olarak buzul olarak sınıflandırılamayacağını söylemiş. Önümüzdeki günlerde Victor isimli kartalın kanatları arasına konulan kamerayla beraber bu durum net bir şekilde de görülebilecekmiş. Eriyor dünya üzerindeki dağların buzulları ve bu konuyla alakalı olarak da harekete geçmeye çalışan insanlar var. Extinction Rebellion, yok oluş isyanı adıyla bir araya gelen iklim aktivistleri Almanya'nın başkenti Berlin'de Başkan Angela Merkel'in ofisi önünde çadırlarla kamp kurmaya başlamışlar. 2 hafta sürecek uluslararası iklim eylemlerinin Almanya ayağından bahsediyorum. Almanya ayağı bu kampla beraber başlamış oluyor. Aktivistler ilerleyen günlerde Berlin'de ana yolları da kapatmayı planlıyormuş. Göstericilerin Alman hükümetinin karbon emisyonunu 2025'e kadar sıfıra düşürmeye yönelik politikaları hayata geçirmesini istediklerinden bahsediliyor haberde. Berlin yönetimi iklim değişimini yavaşlatmak ve Almanya'nın karbon hedeflerine ulaşması için bir dizi kanun tasarısı ve düzenlemeler hazırlamış olduğu, fakat yok oluş isyan üyelerinin bu paketin yetersiz olduğunu düşündüğünü aktarıldığını görüyoruz haberin içerisinde. Almanya'nın hali hazırda 2020 hedeflerinin %25 oranında ıskalaması bekleniyor. Sürücülerin araçlarını evde bırakmalarını tavsiye ediyoruz demiş isyancılar, yok oluş isyancıları. Göstericiler Berlin'in ana meydanlarında Potsdam ve diğer ana yollarda trafik akışını engellemeyi planlıyorlarmış. Cuma günü gruptan yapılan açıklamada sürücülerin araçlarını evlerinde bırakmalarını tavsiye ediyoruz denilmiş. Aktivist grubun sözcülerinden biri kamplarda atölye çalışmalarının yapılacağını ve iklim bilincini arttırıcı etkinlikler düzenleneceğini söylemiş. Polisten yapılan açıklamada da gösterilere katılım için 6000 kişinin kayıt olduğu belirtilmiş. Paris'te de devam etmekte olan eylemler var. Erken başladı. Fransa'nın başkenti Paris'te iklim eylemcileri, iklim aktivistleri bir alışveriş merkezinde gösteri yapmışlar. Göstericiler 17 saat boyunca alışveriş merkezini iptal etmişler. Masa ve sandalyelerden oluşan barikatlar kurmuşlar. Fransa'da da bunlar oluyor. Yer yer biber gazı da kullanan polis göstericileri alışveriş merkezinin dışına çıkarmakta başarısız olmuş. Göstericiler üzerlerinde benzini değil kapitalizmi yakın yazılı pankartlar açmışlar. Ve pazar sabahı 4 gibi 4 civarında kendi istekleriyle alışveriş merkezini terk etmişler. Yok oluş isyanı aktivistleri Paris'te 12 Ekim'e kadar plastik atıkları, okyanusları koruma ve iklim değişikliği nedeniyle zorunlu göç gibi temalarda her gün farklı etkinlikler planlamayı yapmayı düşünüyorlarmış. Ve yok oluş isyanı gösterilerinin ilk başladığı yer olan Londra'da da 2 haftalık eylem planı öncesi polisin grubun deposuna herhangi bir mahkeme kararı olmadan yaptığı baskından bahsediliyor. Londra polisinden yapılan açıklamada kamu huzurunu bozma amaçlı planlar yapma şüphesiyle 7'si kadın 10 kişinin gözaltına alındığı söylenmiş. Yok oluş isyanı grubunun hükümet ve polis tarafından uygulayıcı önleyici müdahalelerin aslında eylemlerin ne kadar etkili olduğunu gösterdiğini açıklamasına yer vermişler haberde. Ve grubun açıklamasında hükümetten enerji ve kaynaklarını hepimizi tehdit eden iklim ve ekoloji krizini ayırmalarını istiyoruz denilmiş. Grup Nisan ayında hatırlatma bu. Grup Nisan ayında 11 gün boyunca düzenlediği eylemlerde yolları kapatmış, toplu ulaşım araçlarını engellemişti deniliyor. Gayet net bir şekilde metro çalışıyordu. O tarihten sonra 50 ülkede örgütlenen grup pazartesi günü itibariyle yani bugün itibariyle 2 hafta boyunca dünya genelinde 60 şehirde eylemler yapmayı planlıyor diye de eklenmiş Euronews'un haberinde. Dünyanın birçok şehrinde gerçekleşecek olan etkinlikler var. Avrupa'da İspanya'da var. Hollanda'da var, Fransa'da var. Aynı şekilde devam edecek olursak Fransa'nın birçok yerinde var bu eylemler. Avustralya'da var, Viyana'da, Almanya'da, Berlin'de var, İtalya'da var, Roma'da, Çek Cumhuriyeti'nde Prag'da var, Yunanistan'da var, Atina'da, Slovakya'da var, Bratislava'da, İrlanda'da var, Budapeşte'de de var. Bunlar genel ana yerler fakat sadece başkentler değil, başkentlerin dışındaki birçok şehirde de gerçekleşecek olan etkinlikler bunlar. Tabii ki İngiltere'de var, Asya'da Hindistan'da var, Japonya'da var, Pakistan'da var, İslamabad'da gerçekleşecek olan etkinlikler. İstanbul'da var. Bugün saat 6 itibariyle Kadıköy iskelesinde temsili bir cenaze ile başlayacak olan etkinlikler var. Temsili bir cenaze töreni var. Aynı zamanda Red Brigades olarak da nitelendirilen Kırmızılar içerisindeki iklim krizine dikkat çekmek için Extinction Rebellion'la beraber hareket eden aktivistlerin ortaya çıktığından da bahsedebiliriz İstanbul içerisinde de ve Türkiye'nin belki de daha sonra birçok şehrinde. Bunu internet sitesinden görebilmek mümkün. Ardından devam edecek olursak Hong Kong'da var. Afrika'da, Güney Afrika'da var. Gambiya'da etkinlikler düzenlenecek. Banjul'da ve Kuzey Amerika'da da birçok yerde var. Kanada'da Quebec'ten bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'un ismi verilmiş Extinction Rebellion'ın internet sitesinde. Ve Chicago'ya kadar uzanan etkinlikler olacakmış. Güney Amerika'da ise Arjantin'de var, Brezilya'da var ve Okyanusya'da ise Avustralya'da gerçekleşecek olan etkinlikler var. Ve Yeni Zelanda'da da aynı şekilde gerçekleşecek olan Extinction Rebellion eylemleri olacak. Bunların detaylarını Extinction Rebellion'ın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından görebilirsiniz. Yok oluş isyanının da sosyal medya hesaplarından aynı şekilde görebilirsiniz. Bunlarla alakalı olarak da birçok yerde duyurular yapılacaktır muhtemelen. Ve bu gözaltından önleyici gözaltı olarak nitelendirilen mahkeme kararı olmadan yapılmış olan etkinlikten hareketten bahsedelim. BBC Türkçe'nin aktarımıyla beraber bunu şu şekilde nitelendirebiliriz. Önleyici gözaltı denilmiş. Yok oluş isyanı eylemleri öncesi Londra polisinden önleyici gözaltı operasyonları ismiyle başlığıyla verilmiş bu haber. Yok oluş isyanı Extinction Rebellion adlı çevre aktivistlerinin pazartesi günü yani bugün başlaması planlanan eylemler öncesinde Londra polisi gözaltı operasyonlarına cumartesi günü başlamış mahkeme kararı olmadan. The Guardian gazetesinden Damian Gale'ın haberine göre diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Londra Emniyeti Teşkilatı'nın Metropolitan Polisi'nin saha destek birimleri cumartesi günü yok oluş isyanı grubunun eylemlerde kullanmak üzere malzemelerini depoladığı binaya baskın düzenlemiş. Pembe yastıkları almışlar gözaltına. Onlar da vardı internet sitesinde, sosyal medyada gözaltına alınanlar arasında. Göstericiler pazartesi gününden itibaren Westminster'da 12 bölgeyi trafiğe kapatarak eylem yapmayı planladıklarını ve eylemlerin siyasi talepleri karşılanana kadar devam edeceğini söylemişler. Bu siyasi taleplerin hepsi iklim kriziyle alakalı, onu da unutmamak lazım. Polis baskın düzenlediği Londra'nın güneyindeki Kennington'daki binada çıkardıkları malzemeleri kamyonetlere ve araçlarına taşıyan eylemcileri de gözaltına almışlar. Önüne geleni gözaltına almaya çalışmış İngiliz polisi. Bazı eylemcilerin kapıları kilitlemesi üzerine polis binaya zorla girmiş. Yok oluş isyanı gözaltına alınan eylemcilerin sayısının 8 olduğunu söylemiş. Göstericilerin malzemelerine de el konulmuş. XR'ın polisle ilişkilerinden sorumlu üyesi Carolyn Vincent, polis malzemeleri dışarı çıkarmamızı engel ediyor çünkü bu malzemelerle suç işleyeceğimizi düşünüyoruz. Suç da yolları tıkamak demiş. El koyduğu malzemeler arasında tekrar hatırlamak gerekirse işte yastıklar, puflar gibi şeyler de var. Kağıt, kalem, pankart gibi şeyler de var. Vincent polisin tencere ve tava taşımasına da engel olduğunu söylemiş. Onlar da varmış. Onların da suç amaçlı kullanılacağını düşünüyorlarmış. Görünüyor o ki yastık kullanmanın da suç unsuru taşıdığını düşünüyorlar demiş Vincent. Yalnızca ilk yardım çantaları, süt ve broşür taşımamıza izin veriyorlar demiş. Eylemciler polisin kendilerine karşı önleyici tedbir almasının da kaygı verici bulduklarını dile getirmişler. Yok oluş isyanı grubuna katılan eski polis memuru Richard Eccleston da bu taktikler çok şaibeli. Muhtemelen barışçıl protesto haklarımızın ihlali sayılabilir. Hükümetin de iklim ve çevre krizinin varlığını kabul etmesine rağmen harekete geçmeyerek tehlikeye attığı halkın yaşam hakkını koruma çabalarımızı da baltalıyor demiş. Yok oluş isyanı Nisan ayında Londra genelinde düzenlediği eylemlerde birçok yolu kapatmıştı. Polis Nisan ayındaki gösterilerden sonra gruba karşı daha atik ve daha agresif olacaklarını açıklamış, söylemişti deniliyor. Ama bir diğer taraftan da yok oluş isyanına, Extinction Rebellion'a katılan polis memurları da var. Eski polis memurları olarak nitelendiriliyor bu BBC Türkçe haberinde bu. Ve bu konuyla alakalı olarak da yapmış oldukları açıklamalar var. Onların da bir sesi var, ses kaydı var. İsterseniz şimdi onu da dinletelim ama İngilizce. Açık Gazete. Such a huge challenge, probably the biggest challenge humanity faces. A lack of action now is going to cost us far more in the future. What more needs to happen? I'm a retired police officer, the rank of chief superintendent. I was a detective sergeant in the Metropolitan Police. I ran our tactical aid group, which is the sort of equivalent to the Met's TSG, planning for emergencies. Had you told me 5 years ago, John, you'll be arrested, you'll be interviewed in a police cell, I would have laughed at you. We've just had the hottest month in history. You know, we really do face a climate emergency. I have a 3-year-old called Natasha. I look at her and I can't help but wonder what the world will be like in 20 years' time. There are times where I really struggle. I have 3 children and I have a grandchild. The government and the media outlets must tell the truth about how serious these crises are. In a scenario where the climate has broken down, people fleeing from areas that are becoming uninhabitable for humans because they've become too hot or too wet. Food supplies are being interrupted. Then the role of the police is always to try and bring order. The security services, both police and the military as well, would be engaged in trying to stop people from basically killing each other for resources, basic resources like food and water. I try not to think about it in the same way as I try not to think about her being involved in a car accident. But when she gets in the car, when she gets in the car, I put on her seatbelt. And so I think about climate change in the same way. I have to do what I can to try to make sure that she's going to be okay in 20 years when she is 23. And she will ask me, Daddy, what did you do? I hope that I can... The work that's been done by Extinction Rebellion and the work of the school strike movement has been hugely successful. My huge respect goes to them for taking that step. Being locked up in a police cell is not fun. I was arrested on Waterloo Bridge during the April rebellion to be interviewed by officers who could have been me. It was the first big protest for me. Yeah, I wouldn't say I was out of my comfort zone, but I did feel self-conscious because I, you know, was used to being on the other side of the protest line, if you like. I will be having a role within the movement, liaising with the police during the actions. I'm here to call out the government to get them to do more, get them to do it faster. The question is, what massive changes do you want? Changes that have been brought about by us changing the way in which we live? Or do you want those changes to come about by massive climate upheaval? Everybody says, there's nothing I wouldn't do for my children. Well, now is your opportunity. Which side of history are you going to be on? Evet, dinlediğiniz mülakatlarda eski güvenlik güçleri mensupları neler olup bittiğini anlatıyorlar. Neler istediğini söylüyorlar. İngiltere'de Rob Copper mesela 60 yaşındaki eski bir polis memuru. İngiltere'deki bu gerçekleşen etkinliklerde gözaltına alınanlardan. Diyor ki bazı zamanlarda hayatınız çok zorlu geçebilir. Ve 3 çocuğum ve bir de torunum var diyor. Ve bunu yapmak, bu protesto içerisinde kendimi bulmak zorundaydım diye de devam ediyor. Bir başka polis memuru ise John Curran, eski polis memuru, 49 yaşındaki bir güvenlik güçleri mensubu. Daha önce bana sorsalardı, 5 yıl önce bana sorsalardı, John ileride gözaltına alınacaksın ve bir polis hücresinde, daha doğrusu karakolda sorguya çekileceksin deselerdi, onlara gülerdim demiş. Ve nitekim de bu böyle olmuş. Ve ne istediklerini de Richard Ecclestone söylemiş. Birçok konuyla alakalı olarak yapılmış açıklamalardan bir tanesi bu. Birçok eylem gerekiyor ve bunlardan daha fazlasının yapılması gerektiği de aynı şekilde söyleniyor. Ve Devon ve Cornwall'da yapılmış olan etkinliklerle alakalı da söylüyorlar. Bu eski bir asker bu sefer sözü almış ve bu sözlerden bir tanesinde de, yaptığı açıklamalardan bir tanesinde ise şunu diyor. Güvenlik güçleri, hem askerler hem polisler, insanları basit temel ihtiyaçlarını için güvenli hale getirmeleri gerekiyor ortamı diyor. Su ve gıda gibi, fakat iklim kriziyle alakalı olarak baktığınızda güvenlik güçlerinin koruması gerektiği şeyler kaybolduğunda, azaldığında bu sefer daha fazla güvenlik açığının çıkacağından bahsediliyor. Ve bu konuyla alakalı da kaygı duyan eski güvenlik güçleri mensupları da Extinction Rebellion'a katılmaya başlamış. İngiltere'de belki de biraz daha eşelenirse dünyanın dört bir tarafında farklı örneklerle karşılaşılabilir. Evet, şimdi bir müzik parçasıyla beraber ilk yarım saatin sonuna gelmiş bulunduğumuzu açıklayacağım. Bu parça 2 gün önce yayınlandı. 5 Ekim'de Extinction Rebellion'ın YouTube hesabında yayınlandı. Ve parçanın ismi de We Are Standing Here ismini taşıyor. Bir koro tarafından gerçekleştirilmiş olan bir parçayı şimdi dinliyoruz. Ardından kalan haberlerimizle beraber devam edeceğiz Açık Gazete'ye. We're standing here, for this is an emergency. We're standing here, for all that we hold dear. We're standing here, for beauty and diversity. And we're standing in the love that binds us. Açık Gazete. We'll be right back. Ginger Spice adlı parçayı dinliyoruz. Ginger Baker'dan. Ginger Baker hayatını kaybetti. Unutulmaz rock grubu Cream'in kurucularından İngiliz davulcu Ginger Baker 80 yaşında öldü. Ginger Baker'dan bir dönem dünyanın en iyi davulcusu olarak bahsediliyordu diye yazmış BBC'nin haberinde. Baker yıllar önce verdiği bir röportajda benim yanıma yaklaşabilecek fazla davulcu yok demiş. Bu akıllarda kalan açıklamalarından bir tanesi olmuş. Hayat hikayesine de yer vermişler. 1939'da Londra'nın Leveson ilçesinde doğan Ginger Baker'ın asıl adı Peter Edward Baker'mış. Duvar ustası babasını 1943'te 2. Dünya Savaşı'nda kaybetmiş Baker. Davul çalmaya da 15 yaşında başlamış. Saç rengi dolayısıyla Baker'a Ginger yani kızıl lakabı verilmiş. Ginger Baker 1960'lı yıllarda İngiltere'de dönemin önde gelen caz davulcularından Phil Simon'dan ders almış. 1963'te kurduğu caz, ritim ve blues grubu Graham Bond Organization'la şöhret kazanmış. Ve 1966'da Eric Clapton ve Jack Bruce'la beraber kurduğu Cream, rock müzik tarihinin en önemli gruplarından biri olmuş. Strange Brew, Sunshine of Your Love, Beige, I Feel Free gibi unutulmaz şarkılara imza atmış. Albümleri de 35 milyondan fazla satmış. Grup veda konserini 1968'de Londra'da Royal Albert Hall'da vermiş. Ginger Baker daha sonra da bir süre Blind Faith ve Air Force adlı gruplarda çalmış. Nijeryalı müzisyen, albüm yapımcısı ve insan hakları savuncusu Fela Kuti'nin de çalışmalarından etkilendiği yazıyor. 1973'te de Nijerya'da bir stüdyo kurmuş. Paul McCartney ve Wings. Paul McCartney and Wings, Band on the Run albümünde Lagos kentindeki stüdyoda kaydetmiş oldukları bilgisine yer veriliyor bu haberin içerisinde. Baker ise Eric Clapton ve Jack Bruce'la 2005'te yeniden bir araya gelmiş. Ve Cream'in unutulmaz üçlüsü Londra'da Royal Albert Hall'da yine ve New York'ta Madison Square Garden'da bir dizi konserler vermişler. Baker yıllar önce Ritim dergisine verdiği mülakatta gruptaki diğer müzisyenlerin çıkarttıkları seslerin kulağa güzel gelmesini sağlamak davulcunun görevidir demiş. Bu hatırlatılıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Çaldığımız parçayla da beraber Ginger Baker'a bir günaydın deme fırsatı bulmuş olduk biz de. Evet, ilk yarım saat içerisinde Extinction Rebellion'ın dünya genelindeki etkinliklerinden bahsettik ve İngiltere'de yapılmış olan operasyona, polislerin gözaltı, mahkeme kararı olmadan yapılan polis gözaltısına da aynı şekilde değinebilme fırsatı bulduk. Bir eylem daha vardı. İngiltere'de iklim değişikliği aktivistleri Başkent Londra'daki Hazine Bakanlığı önünde kırmızı boyalı eylem yapmışlar. Normalde Blood of Our Children deniliyor bu eyleme. Yani çocuklarımızın kanı ismini taşıyor. Ve dünyanın farklı yerlerinde yine aynı şekilde gerçekleştirilen eylemlerden bir tanesi. Bunu bu sefer itfaiye aracıyla yapmışlar. Yere kovayla kırmızı boya dökmektense. Hükümetin iklim değişikliğinin sonuçlarını engelleme konusunda başarısız olduğunu savunan protestocular itfaiye aracına doldurdukları 1.8 ton kırmızı boyayı bakanlığın duvarlarına püskürtmüş. Göstericinin hortumunun kontrolünü kaybetmesiyle eylem kısmen başarıya ulaşmış. Kolay değil tabii ki. İtfaiye aracının üzerinde duran 4 gösterici iklim ölümünü finanse etmeyi durdur yazılı pankartlarla taşımışlar. Extinction Rebellion yaptığı açıklamada kendisine bağlı eylemcilerin gösterici sahte kan kullandığını da açıklamışlar. Uranüs'ün haberinde aktarılıyor bu ifade. Ve gösterinin sonunda polis 4 kişiyi gözaltına almışlar. Extinction Rebellion'ın daha önceki yapılan açıklamalarında da gözaltına alınmanız şart değil. Ama istiyorsanız da alınabilirsiniz. Bu sorumluluk da aynı şekilde size aittir ve size bunun desteğini verebilecek olan gözaltına alınmak ve ondan sonra neler olabileceğini konusunda sonra olacak konularda destek olacak olan arkadaşlarımız da vardır ifadelerini kullanmışlar. Muhtemelen içinde bulunduğumuz haftalar içerisinde bu konuyla alakalı daha fazla habere yer vereceğiz. Ve iklim kriziyle alakalı olarak da birçok haber var. Onlarla devam edecek olursak ikinci yarım saatimizde de Deutsche Welle Türkçe'nin bir haberi var. Bir ses kaydı da var onun içerisinde. Belki onu da dinletebiliriz. Türkiye'nin de birçok kentinde gelecek için cumalar Fridays for Future eylemi düzenlendi deniliyor. Bu geçtiğimiz haftalarda yapılan iklim kriziyle alakalı olarak çocukların çağrısıyla beraber sokaklara dökülen insanların yaptıkları eylemlere referans verilmiş. Ancak katılımcı gençlerin sayısının Avrupa'daki akranlarına kıyasla çok düşük olduğu söylenmiş ama rakamlara ve niteliğe bakıldığında oldukça yüksek olduğu da bir diğer taraftan kiminle karşılaştırıldığı da önemli. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in başlattığı Gelecek İçin Cumalar adlı grevi dünya çapında ses getiriyor denilmiş haberde. Birçok ülkede öğrenciler Greta'nın çağrısına kulak vererek sokaklara dökülüyor. Türkiye'de de bu rolü 11 yaşındaki, düzeltelim hemen, bu sene 12 oldu. 12 yaşındaki genç aktivist Atlas Sarrafoğlu üstlendi denilmiş. Ancak iklim değişikliğine karşı mücadele eylemine Türkiye'de katılanların sayısı diğer ülkelere göre oldukça az kalıyor denilmiş. Bunun nedenlerini araştırmış Deutsche Welle Türkçe. Türkiye'de iklim koruma bilincinin gelişmesi için öncelikle iklim değişikliğinin sosyal politikalar içinde içselleştirilmesi gerekiyor denilmiş. Türkiye OECD ülkeleri arasında 1990 yılı itibariyle en fazla kişi başı emisyonlarını arttıran ülke konumunda. 2019 itibariyle kişi başına düşen sera gazı emisyonları 6.6 tona ulaştı. Bu oran dünya ortalamasının üzerinde ve artmaya da devam ediyor. Türkiye'de birincil enerji arzının %88'ini fosil yakıtlar oluşturuyor. Türkiye'nin karbon ayak izi artarken acil iklim koruma önlemleri alması gerekiyor. Stockholm Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde iklim değişikliği çalışmalarını yürüten akademisyen Ethemcan Turhal, Türk hükümetinin derhal sözünün ötesine geçerek somut bir eylem gerçekleştirmesi gerekiyor demiş. Paris Anlaşması'na taraf olmak başlı başına yeterli bir eylem değil ama taraf olmak bir niyet göstergesi. Türkiye şu ana kadar iklim siyasetinde rolü ya arka planda durmak ya da kendi özel koşulları olduğunu söyleyip somut adım atmamak diye konuşuyormuş. Sorunu ancak somut önlemler alınarak ve siyasetin bu konuda net bir tutum sergilemesiyle çözüm getirilebilir. Devletin iklim politikası sayesinde çocuk ve gençlerde çevre bilinci çok daha fazla olacak denilmiş haberde. Ve iklim ve çevre konusunda çocukların bilinçlenmesinde de ailelerin önemine yer verilmiş. Aileler çocuklarını bu konuda bilgilendirse de genel manzaraya bakıldığında bu çocukluklar azınlıkta kalıyor. Öncelikle ebeveynlerin iklim krizine dair bilinçlenmesi gerekiyor deniliyor. Atlas Sarrafoğlu genç aktivistlerin arasında önemli bir örnek. Atlas'ın iklim krizindeki duyarlılığını annesi Nil Sarrafoğlu ile beraber dinlediği radyo programının etkisi olduğu yazılmış haberde. Atlas ailesinin iklim adaleti savunduğu için ve iklim krizini gündeme getiren Açık Radyo sayesinde şanslı çocuklar arasında nitelendirilmiş. Atlas'ın hikayesi aslında Türkiye'de başka bir soruna dikkat çekiyor denilmiş. Basın ve yayın organlarının iklim krizi konusunda yeterince değinmemeleri, bunların değinmemeleri ve bu konuda ailelerin bilgisiz kalmaları. Haberlerde bahsini duyamadığımız bir konu aile içinde kolay kolay konuşulmuyor. Bu bakımdan gençlerin evlerinde edindikleri çevre ve iklim eğitimi yetersiz kalıyor. Ancak yine de çocuklar bu konuda yol gösteren en etkili mecra sosyal medya. Televizyon ve gazetelerde iklim konusunda yeterince haber bulunmasa da Greta Thunberg'in iklim grevi çağrısı hakkında internetten bilgiye erişen çocuklar kendi arkadaş çevreleriyle iklim değişikliğini konuşup tartışabiliyorlar denilmiş. Ancak diğer gençler de iklim konusunda bilgi edinse de iklim gösterilerine katılmaları aileler tarafından da kimi zaman engellenebiliyor, kimi zaman da aileleriyle beraber katılabiliyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bunun en büyük sebebinin anne babalarının çocuğumun başıma bir şey gelir korkusuna kapılmalarıymış. Yetişkinlerin karşılaştığı ifade özgürlüğü ihlalleri nedeniyle aileler kendi çocuklarını bu tehlikeden uzak tutmak istiyorlarmış. Bu endişelerden dolayı gençler protesto yapma kültüründen soyutlanıyor. Gösterilere katılan veliler ise çocukların hem desteklemek hem de olası bir müdahaleye karşı korumak amacıyla yanlarında hazır bulunuyor denilmişler. Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim görevlisi ve yönetmen Can Candan'a sormuşlar bu durumu. Gençlerin iklim gösterilerine katılım oranı ile Türkiye'deki demokratik alanın kısıtlı olmasının doğrudan bağıntılı olduğunu söylemiş Can Candan. Ona da bir günaydın diyelim. Aynı insanlar Berlin'de olsalardı daha rahat sokağa çıkabileceklerdi. Ancak Türkiye'deki bu cılız dalga gelecekteki çevre evlenmeleri sayesinde daha da artacak denilmiş. Ki ben cılız bir dalga olduğuna halen katılmıyorum. Israrla bunu da söylemem gerekiyor. Türkiye'deki öğrencilerin devamsızlık hakkı haricinde her cuma okula gitmeyip cuma günleri iklim grevine katılma imkanları bulunmuyor. Eğitimciler öğrencilerini çevreye duyarlı olma konusunda bilgilendirmeye çalışsa da bu konudaki yönlendirmeler yetersiz kalıyormuş. Eğitimsel Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan'a sormuşlar bu durumu. Ortak geleceğimiz için önemli olan 20 Eylül'lük iklim grevi için öğretmenlerin öğrencilerine destek olması konusunda çağrıda bulunduk. Ancak öğretmenlerin etki alanı maalesef kısıtlı. Eğitimsel ve diğer sendikaların talebi demokratik yurttaşlık eğitiminin milli eğitim müfredatına ayrı bir ders olarak öğretilerek demokratik bir yurttaşın haklarının ve sorumluluklarının neler olduğunun kavratılması ve iklim krizi, iklim değişikliği konusunda bir kazanım sağlanması diye konuşmuş Bozdoğan. Bunun için öncelikle öğretmenlere çevre bilinci hakkında formasyon verilmesi gerektiğine dikkat çekmiş. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği çevre kulüplerinin yaygınlaştırılarak çevre sorunlarını ele alan projeler hayata geçirmesi gerektiğini de savunmuş. Yetişkinlere kıyasla krizin ne kadar ciddi boyutta olduğunu farkında olan gençler diye yazıyor Doğu Çevreleri'nin haberinde. Yaptıkları gösterilerde yetişkinlerden kendi gelecekleri konusunda söz hakkına sahip olmak istediklerini belirtiyorlarmış. Gelecek için cumalar, yani Fridays for Future Türkiye'yi destekleyen öğrencilerin talepleri arasında Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi, yani kabul edilmesi, ülke çapında iklim krizi için acil durum çağrısında bulunulması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına iklim adaleti, iklim kriziyle alakalı derslerin eklenmesi bulunuyor diye yazmışlar. Ve bunlar teker teker sıralanmışlar. Benim de açıklamama yer vermişler burada. Ben de şunları demişim. İlk defa kendi açıklamamı okuyorum bir metin üzerinde. Yetişkinler tarafından dikkate alınmak adına gençler, özür dilerim tekrar başladım. Kendi demecimi okuduğum için heyecanlandım. Yetişkinler tarafından dikkate alınmak adına gençler yaptıkları iklim krizi çağrısında aktivist sıfatına ihtiyaç duyuyorlar. Ancak bu konuda mücadele için yetişkinlerin bu sıfata gerek kalmadan çocukları doğrudan muhatap almaları gerekiyor diyen Tombil, kuşaklar arası aktarılmış bir sorumsuzluk bulunduğunu ve gençlerin Fridays for Future hareketiyle yetişkinleri sorumluluk almaya davet ettiklerini vurguluyor demişim ben kendim şahsen bizzat. Aynı zamanda bir video da vardı bu haberin içerisinde. Orada da Atlas Sarrafoğlu'nun ne istiyorsunuz sorusuna iklim adaletinden daha farklı bir şekilde detaylı bir cevabına yer vermişler. Şimdi onu dinliyoruz. Açık Gazete. Galileyi bilince okudum İnce Mehmet olunca yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum. Bebeler kalmazsa biz kafatasında dört duvar ama zihnimi yakalayamazlar. Zihnimiz özgür. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Reklamlar. Şimdi İklimsa'da klimalar KOBİ'lere özel 15 aya 0 faiz imkanıyla. Sıcaksa soğuksa İklimsa. İz dergisi, insanlığın evrilen tarihine tanıklık eden, hayata bırakılan renkleri ve izleri içeren bir fotoğraf dergisidir. Bilgi ve abonelik için fotografevi@fotografevi.com. Reklamlar. Açık Radyo. Açık Gazete. From those Nancy Tiananmen Square,

squalls of heat. Sail on, sail on, sail on, sail on. I'm sentimental, if you don't know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left or right, I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. But I'm stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. Democracy adlı parçayı dinledik Leonard Cohen'den. Leonard Cohen 21 Eylül 1934'te Montreal'de, Quebec'te doğmuştu. Ve 7 Kasım 2016'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta hayatını kaybetmişti. Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen. İlk şiir kitabını Montreal'de 1956'da, ilk romanını ise 1963'te yayınlayan Cohen'in erken dönem şarkıları müzikal olarak Avrupa pop kültürüne dayanıyormuş ve çoğunluğu 1967 yılında çıkan Leonard Cohen, Songs of Leonard Cohen adlı albümde yer alıyor diye yazmışlar. Bizim daha önceden kaydettiğimiz Wikipedia'da yer alan bilgilere göre 1970'lerde pop, kabare ve dünya müziği üzerine çalışmalar yapan Cohen'in 80'lerden itibaren tipik olarak bas bariton tonda söylediği şarkılarına kadın vokalistler ve elektronik birleştiriciler eşlik etmiş. Çalışmalarında genellikle din, yalnızlık, cinsellik ve kişiler arası karışık ilişkileri konu etmiş olduğundan bahsediliyor. Yine Cohen'in şarkıları ve şiirleri pek çok başka şarkıcı ve yazarı da etkilemiş. Eserleri binden fazla başka sanatçı tarafından yorumlanmış ve kaydedilmiş. Canadian Music Hall of Fame ve Canadian Songwriter Hall of Fame'de kabul edilen Cohen, ülkenin en büyük sivil şeref madalyası olan Companion of the Order of Canada ile ödüllendirilmiş. 10 Mart 2008'de de Lou Reed ile yaptığı bir konuşma sonrasında Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilen Cohen böylece en güçlü ve etkileyici şarkı yazarları arasında da yerini almış. Biz de ona ölüm yıldönümünde bir günaydın deme fırsatı bulduk. Demokrasi adlı şarkısıyla beraber şöyle başlıyordu şarkısı da. Geliyor o, atmosferdeki delikten, Tiananmen meydanının gecelerinden geliyor o. O malum duygudan ki asla astarı olmayan, olsa da orada bulunmayan, itaatsizlerle mücadele eden, gece gündüz çalan siren sesinden, evsizlerin ateşinden, eşcinselin külünden demokrasi geliyor Amerika'ya. Geliyor o, duvardaki bir çatlaktan, benzersiz bir alkol taşkınından, dağda verilen vaazın, doğrusu pek bir şey anlamadığım inanılmaz yorumlarından, geliyor o körfezdeki tersanenin sessizliğinden, Chevrolet'in yıpranmış cesur ve yiğit yürekliliğinden demokrasi geliyor Amerika'ya diye başlayıp devam eden uzun bir parçaydı bu. Biz de bu vesileyle bir günaydın deme fırsatı bulduk Leonard Cohen'e. Ali Bilge'yle olan bağlantımızı kuramadık bir teknik aksaklıktan ötürü. Eğer gerçekleşebilirse önümüzdeki dakikalar içerisinde tekrardan bağlanmayı deneyeceğiz Ali Bilge'ye. Ama haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İklim kriziyle alakalı olarak haberler gelmeye de devam ediyor. Birçok yerde bu haberler çıkıyor. Anadolu Ajansı da dahil. 6 Ekim tarihli bir haber var. Anadolu Ajansı'nın internet sitesinden aldık. Küresel iklim değişikliği kışların etkisini azaltıyor denilmiş bu haberin başlığında. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş, küresel iklim değişikliği kışları ortadan kaldırmıyor ancak kışların etkisini azaltıyor demiş. Bir sempozyum için geldiği Ankara'da Anadolu Ajansı muhabirlerine açıklamalarda bulunmuş Profesör Doktor Türkeş. Son yıllarda kış mevsiminin etkilerinin azaldığını gözlendiğini açıklamış. ve iklim değişikliği hava olayları üzerindeki etkisinin gün geçtikçe daha çok hissedildiğini söylemiş Türkeş. Özür dilerim. Kış aylarının daha ılık geçtiğini, buna bağlı olarak kar yağışının azaldığını ve karın yerde kaldığı gün süresinde düştüğünü ifade etmiş. Ve şu şekilde konuşmuş: küresel iklim değişikliği kışları ortadan kaldırmıyor ancak etkilerini azaltıyor. Özellikle ilkbahar döneminin etkisi de artıyor. Don olaylarının görüldüğü gün süreleri azalıyor demiş. Uzun süreli iklim değişikliğinin etkileri Türkiye'ye ve dünyanın pek çok yerinde kışları ılık geçirmesine neden oluyor demiş. Türkiye'de günümüzden 30 yıl öncesine göre kışlar daha ılık geçiyor. Hatta bazı bölgelerde hiç kar yağışı olmuyor. Kar yağışı olsa bile geçmişteki gibi yerlerde uzun süre kalmadan eriyor. Kış sıcaklıkları geçmişe göre daha yüksek. Soğuk devrelerin uzunlukları kısalmış durumda. Küresel iklim değişikliğinin doğrudan bölgesel etkilerinin bir sonucu olarak Türkiye'de giderek kış yağışlarının azaldığını, sıcaklıkların yükseldiğini ve karın yerde kalma süresinin azaldığını görüyoruz demiş. Bu koşullar altında doğru mevsim tahmini yapmak da zor demiş Türkeş. Profesör Doktor Türkeş, kış ılık geçse bile Türkiye'nin büyük bölümünde hava olaylarına bağlı olarak kuzeyli soğuk hava etkili olabilir demiş. Bununla birlikte kar yağışlı, fırtınalı ve soğuk bir hava da görülebilir. Tersine sıcak bir hava dalgası içinde kışın sıcak ve kurak bir havaya da oluşturabilir demiş. Tam bir belirsizlik durumu söz konusu. Bir diğer taraftan da orman yangınları ve seller de devam ediyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkmış. Yangını kontrol altına alınırken 3 hektarlık alanın zarar gördüğünden bahsediliyor. Hatay'ın Arsuz ve Dört Yol ilçelerine çıkan orman yangınlarında yaklaşık 2 hektar alan zarar görmüş. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edilmiş. Bir diğer tarafta ise seller var. Şiddetli sağanak birçok kentte hayatı felç etmiş diye yazıyor CNN Türk'ün 5 Ekim tarihli haberinde. Muğla Fethiye'de evleri su basmış, Kastamonu'da fırtına kayıkları batırmış, Balıkesir'de ise sağanak ardından çamur bırakmış. Sağanak dakikalar içinde sele dönüşmüş. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmurun ardından rögarlar taşmış, zemin ve bodrum katlarındaki evler, sanayi sitesindeki iş yerlerini sular basmış. Kovayı fırçaya alan suyu tahliye için seferber olmuş. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kalmışlar. Kastamonu'nun Abana ilçesinde yağış yokmuş ancak rüzgar denizde balıkçılara ve kıyıda ise ilçe sakinlerine zor anlar yaşatmış. Balıkçılar fırtınaya hazırlıksız yakalanmışlar. Kocaeli'nde de benzer bir durum varmış. Gölcük ilçesinde ağaçlar devrilmiş, çatılar uçmuş. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise sağanak gece başlamış, cadde sular altında kalmış, sel önüne geleni böyle sürüklemiş diye yazıyor videonun içerisinde. Videonun referans verilerek su çekildiğinde ise ardından çamur ve batık tekneler bırakmış. Yollarda belediye ekipleri, barınakta ise balıkçılar tahliye için seferber olmuşlar. Rize Artvin'de de sel varmış. Artvin'in Borçka ilçesinde dere taşması sonucu bir evde mahsur kalan 3 kişi kurtarılmış. 6 Ekim tarihli bir haber bu. Haberler.com'dan alıyoruz. Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan sonucu 17 köy yolu ulaşıma kapanmış. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su basmış. Yağış Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olmuş. Trabzon'da cadde ve sokaklar göle dönmüşler. Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşatmışlar. 17 köye ulaşımına kapanmış olduğundan bahsediliyordu Rize'de. Bunun gibi haberler de var. İklim kriziyle alakalı olarak gelen son bilgiler arasında bu dünya genelinde de aynı şekilde devam ediyor. Bir diğer taraftan protesto gösterileri de devam ediyor dünya genelinde. Tiananmen demişken Hong Kong'dan da bahsetmek gerekiyor şu anda galiba. Hong Kong'da pazar günü yasağa rağmen maskeli on binlerce protestocu sokaklara çıkmış. Yönetimin olağanüstü yetkilere başvurması üzerine gelen maske yasağının engellenmesi talebi ise mahkeme tarafından reddedilmiş diye yazıyor Doğu Çevreli'nin internet sitesinde. Hong Kong'da protestocular kent merkezinde maskeli halde yürüyerek 50 yıldan uzun süredir ilk kez sömürgeci dönemden kalan olağanüstü yetkililere başvurulmasına meydan okudu diye aktarılmış haber. Ancak olağanüstü yetkiler kapsamında gelen maske yasağına karşı yüksek mahkemeye yapılan ikinci itiraz başvurusu da reddedilmiş. Cumartesi günü yürürlüğe giren olağanüstü yetkiler kapsamında gelen maske yasağına göre protestocular bir yıl hapis cezası alabilirlermiş. Hatırlatmak gerekirse göstericiler de zaten bu hapis cezasını aldıkları takdirde geçen yasayla, geçmesi planlanan yasayla beraber Çin'in ücra köşelerindeki cezaevlerine gönderilmemek için sokaklardalar. Polisin herhangi bir şiddet olayı olmamasına rağmen diye yazıyor Deutsche Welle'nin internet sitesinde. Şehrin çeşitli bölgelerinde biber gazı kullanıldığı bildirilmiş. Ancak güvenlik güçleri protestocuların yasa dışı olarak toplandıklarını ve ana yolları kapattıklarını ifade ederek protestoculardan dağılmalarını talep ediyorlarmış. Hong Kong polisi aksi halde dağıtma operasyonuna başlayacağını duyurmuş. Polisten yapılan açıklamada Hong Kongluların evden çıkmaması ve pencerelerini kapalı tutması istenmiş. Güvenlik güçleri pazar günü protesto gösterilerinin cuma gecesi olduğu gibi şiddetlenmesini de beklemişler. Öyle de olmuş. Cuma gecesi yaşanan şiddet olayları finans merkezinin bir sonraki gün kapanmasına neden olmuş hatta. Olağanüstü yetkililer de devrede diye yazıyor haberin içerisinde. Hong Kong Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam, cuma günü protestolarda artan şiddeti yatıştırmak için 50 yıldan uzun süredir ilk defa sömürgeci dönemden kalan olağanüstü yetkililere başvuracağını açıklamış. Lam, otoritenin halkın yararına olduğunu düşündüğü herhangi bir düzenlemeyi getirmelerini sağlayan olağanüstü hal kanunları kapsamında cumartesiden itibaren gösterilerde maskelerin yasaklanacağını söylemiş. Ve çoğu gösterici işverenlerinin kendilerine yasal işlem bastırılabileceği endişesiyle kimlik bilgilerini saklamak için maske takıyorlarmış. Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 4 aydır devam eden protestolar şehrin yakın tarihinin en kötü siyasal krizini yaşamasına neden olmuş. Ya da şehrin yaşadığı en kötü siyasal krizin yansıması olarak da görülebilir belki de. Söz konusu protestolar Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle başlamış ve tasarı protestoların 13. haftasında geri çekilmişti diye aktarılıyor. Ancak eylemciler bunun çok geç alınmış bir karar olduğunu ve protestoların tasarının önüne geçtiğini savunarak diğer talepler için de eylemlerini sürdürüyorlar diye yazmışlar Deutsche Welle'nin internet sitesinde. Protestocular tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetinin engellenmesi gibi talepleri için de gösterilerine devam ediyormuş. Yani devam niteliğindeki talepler bunlar. Irak'a dönecek olursak bir diğer protesto gösterilerinin yaşandığı yer olarak Irak'ta da kanlı günler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta salı günü başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısının 100'ü geçtiği bildirilmiş. Irak İnsan Hakları Komisyonu ülkede salı gününden beri devam eden hükümet karşılığı gösterilerde en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4000'den fazla insanın da yaralandığını açıklamış. Güvenlik güçlerinin cumartesi günü başkent Bağdat'ta Filistin Caddesi civarında 200 kişilik protestocu grubu dağıtmak için ateş açması sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin de bu rakama dahil olduğu bildirilmiş. Bağdat'ta 2 gündür süren sokağa çıkma yasağı cumartesi sabahı sona ermiş. İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliğe tepki olarak ülkenin pek çok kentinde başlayan kitlesel gösterilerde şu ana kadar yüzlerce kişi gözaltına alınmış. Öte yandan Irak Devlet Televizyonu NRT ve Suudi Arabistan Televizyonu El Arabiya, Bağdat ofislerinin cumartesi gecesi silahlı saldırıya uğradığını açıklamışlar. Çalışanlarının darp edildiğini açıklayan NRT, başka medya kuruluşlarının da saldırıya uğradığını belirtmiş. El Arabiya çalışanlarından da yaralananlar olduğunu ve televizyonun yayın ekipmanlarında saldırıda zarar gördüğü söylenmiş. Hükümetin zor durumda olduğu belirtiliyor haberin içerisinde. Geçtiğimiz salı günü yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebiyle Bağdat'ta başlayan protestolar daha sonra Şii nüfusun yoğunlukta olduğu güney kentlerine yayılmış. Başbakan Adil Abdülmehdi cuma günü yaptığı açıklamada Irak halkının haklı taleplerine cevap vereceğini belirtmiş ama Iraklılardan normal hayatlarına dönmelerini istemiş. Diğer yandan da devletin sihirli bir çözüme sahip olmadığını da söylemiş. Ancak meclisteki en büyük bloğun lideri olan Şii din adamı Muqtada es-Sadr cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada ülkedeki gerginliği sona erdirmek için hükümeti istifaya ve Birleşmiş Milletler gözetiminde erken seçime gitmeye çağırmış. Eski başbakan ve parlamentodaki Nasr koalisyonunun lideri Haydar İbadi de olayların önüne geçmek için erken seçime gidilmesini talep edenler arasındaymış. Savaşın devam ettiği bir diğer taraftan çatışmaların devam ettiği ülkeler bunlar. Bunun yansımaları da bir sonraki haberde Türkiye'den Avrupa Birliği'ne geçen sığınmacı sayısında rekor artış deniliyor. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gelen sığınmacı sayısı yılın ilk 9 ayında %23 artmış. Gelenlerin çoğu Afganistan, Suriye ve Irak'tan geliyormuş. Avrupa Birliği sığınmacı sayılarıyla ilgili bir durum raporu yayınlamış. Welcome Sontag gazetesinde yer alan rapora göre bu yılın Ocak ve Eylül aylarında Türkiye'den 46.546 sığınmacı Avrupa Birliği'ne gelmiş. Bu rakam geçen yıla göre %23 artışa tekabül ediyormuş. Sığınmacıların daha çok Afganistan, Suriye ve Irak'ta olduğu, daha önce İran'da bulunan Afganların artan oranda Avrupa Birliği'ne geçiş yaptığı belirtilmiş. Raporda ayrıca sadece 23 ve 29 Eylül haftasında 3710 sığınmacının Türkiye üzerinden Yunanistan'a giriş yaptığı belirtilirken, söz konusu rakamın 2016 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana bir rekor olduğu da söylenmiş. Bu raporda Yunanistan Göç Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar 25 bin sığınmacının daha gelmesini bekledikleri yönündeki tahmine de yer vermişler. Diğer yandan raporda Yunanistan'a sığınmacı akını olduğu halde aynı dönemde Türkiye'ye sadece 102 sığınmacının mutabakat kapsamına geri gönderilmesi de eleştirilmiş. Raporda bu Avrupa Birliği Türkiye mutabakatının yürürlüğe girmesinden bu yana kaydedilen en düşük rakam denilerek geri gönderme işlemlerinin yavaşlığının kritik düzeyde olduğu aktarılmış. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan geri kabul anlaşması kaçak yollar doçevelerin aktarımı, Yunanistan'a gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya, bu yasal da gene doçevelerin haberinin içerisinde kullanılan terim, yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyormuş. Bu çerçevede Avrupa Birliği Türkiye'den 72 bin kadar sığınmacıyı kabul edeceğini taahhüt etmişti diye hatırlatılıyor. Avrupa Komisyonu'nun verdiği bilgilere göre bugüne kadar yaklaşık 2400 Suriyeli Türkiye'ye geri gönderilmiş. Durum böyle. Bir diğer taraftan da savaş durumları var. Güvenli bölge açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'yla gerçekleşen diplomatik Twitter krizi var. Ve bu konuyla alakalı olarak yapılan açıklamalar var. Güvenli bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin planladığı eleştirilerine yanıt vermiş Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biyanet'in internet sitesi üzerinden aktarıyorum. Sayın Obama'ya nerelerin güvenli olabileceğini söyleyen şahsım demiş. Daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi, sonra Fırat'ın doğusuna çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler talimata uymuş değiller demiş. Ankara'da Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AKP 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşmuş Erdoğan. Konuşmasında yerel seçime değinmiş ve Ankara ve İstanbul'daki yerel seçimde belediye meclisindeki çoğunluğun AKP'nin sağladığını belirterek başarılı olduklarını söylemiş. Evet, aynen. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeyi ilk kez öneren kişinin de kendisi olduğunu belirtmiş. Konuşmasının özetini de vermişler. Verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adına demiş. Seçimden en tartışmalı yerleri en kuşkusuz Ankara ve İstanbul oldu. Belediye meclislerindeki tablo açık ara önde. Belediye meclislerini İstanbul'da da Ankara'da da Cumhur İttifakı yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Ortada asla bir başarısızlık ve telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce biz kabul ederiz. Ardından milletimize anlatılacağız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün bir ukala güvenli bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi planlamış diyor. Erdoğan ile bir alakası yokmuş. Bunlar geçmişi olmaktan aciz zavallılar, ana muhalefetin atıkları diye devam ettiği bir konuşması var. Bir diğer taraftan da zaferle değil seferle mükellefiz, zaferimizden şüphe duymuyoruz demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik hava destekli operasyon sinyalini vermesinin ardından Türkiye-Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyormuş Euronews'un aktardığı üzere. Olası operasyonun adının Barış Pınarı olacağı yorumları yapılırken harekatın net olarak ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyormuş. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuna olası harekata ilişkin yaptığı açıklamada kararı verilen ve süreci başlamış olan Barış Pınarları'nın önünü açma vakti geldi Ben özür dilerim. Tekrar alıyorum. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz ifadesini kullanmış. Bu hatırlatılıyor. Pazar günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınıra yakın noktalarda yeni mevziler açılmış. Obüs ve tankların yönünde Tel Abyad'a çevrildiğinden bahsediliyor. Ayrıca bölgede daha önce sevk edilmiş çok sayıda zırhlı araç da mevcutmuş. Son olarak cumartesi günü de Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan zırhlı araç yüklü 9 tır ve içindeki askeri personel tabii ki. Bir otobüs dolusu konvoy güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaşmış. Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birlikte takviye amacıyla gönderildiğinden bahsediliyor. Bir diğer sevkiyatta Hatay yapılmış. Üçüncü yer burası. Akçakale'nin önünde yapılmış olandan bahsettik. Şanlıurfa'da var. Tel Abyad'a çevrilmiş olan durum. Hatay'a özür dilerim, bu ikinci. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının bulunduğu konvoy da Reyhanlı ilçesine ulaşmış. Askeri araçlar daha sonra Suriye sınırına sevk edilmişler. Tel Abyad Akçakale'nin karşısında yer alıyormuş ve 3 yılı aşkın süredir çatı yapısı Kürt YPG güçlerinin oluşturduğu ABD destekli SDG, Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolü altında bulunuyormuş. Anadolu Ajansı YPG harekete geçti diye vermiş bu haberi. Anadolu Ajansı'nı aslında YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun olası askeri operasyonuna karşı harekete geçtiğine duyurdu denilmiş Uranüs'ün haberinde. YPG'nin bir grup savaşçıyı Fırat'ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerine yerleştirdiğini aktarmış ajans. İki asker aracının da konvoyuna keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerden oluşan destek gücü sevk ettiğini bildirmiş. İki araç konvoyuyla, özür dilerim. Öte yandan Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçaklarında uçuş gerçekleştirdiğinden bahsediliyor. Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada da Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirebileceği koordinasyonsuz herhangi bir operasyonun Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük endişeye neden olabileceği belirtilmiş. Sputnik'e konuyla ilgili açıklama yapan Robertson, binbaşı Robertson, Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirebileceği bir koordinasyonsuz herhangi bir operasyonun yaratacağı derin kaygılardan ve endişelerden bahsetmiş. Güvenli bölgenin devreye girmesi üzerine yoğunlaştığını söylemiş Pentagon'un ve bu ilerleme için izlenecek en iyi yol vurgusunu yapmış. NATO ortağımız Türkiye ile güvenlik alanında mekanizmayı hızlı bir şekilde hayata geçirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz ve şu anda birçok alanda programın ötesinde, önünde bulunuyoruz demiş. Erdoğan ise Suriye'de oluşturması planlanan güvenli bölgeyle ilgili olarak bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtarır kurtarmaz uluslararası toplumdan alacağımız destekle işe başlayacağız. Birlikte çalışma imkanlarını zorlarız ama mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya başladık ifadelerini kullanmış. Bir diğer kriz de Amerika Birleşik Devletleri'nin Twitter hesabıyla alakalı. Amerika Birleşik Devletleri Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Büyükelçiliğin paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunmasının istenmesinin ardından yeni bir özür gelmiş. Ve şöyle denilmiş: dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergün Babaan ile bir ilişkimiz olmadığı gibi attığı tweetin içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz denilmiş. Özür konusu olan durum da şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabının hakkında gözaltı kararı olan ve yurt dışında bulunan Ergün Babaan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili attığı tweet'i beğenmesi. Tweet beğenildi. Beğenilmiş. Babaan söz konusu paylaşımda Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı demiş. Bu da likelanmış, beğenilmiş Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı tarafından. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından FETÖ firarisi Ergün Babaan'ın attığı bu tweetle alakalı olarak bakanlığa çağrıldığını, daha doğrusu Babaan'ın bu attığı tweetin beğenilmesiyle alakalı olarak bakanlığa çağrıldığını açıklamış. Açık ve net izahat talebi istenmiş. Mevlüt Çavuşoğlu da Dışişleri Bakanı oluyor. Mevlüt Çavuşoğlu da bakan yardımcımız Amerika Birleşik Devletleri'nin maslahat güzarı ile bakanlıkla görüştü demiş. Biz gerekli tepkimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik demiş. MHP'den tepki var. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Ankara-Washington hattında yaşanan like krizinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'ın istenmeyen adam ilan edilmesini ve eğer Amerika Birleşik Devletleri tarafından çekilmezse kovulmasını gerektiğini savunmuş. Yıldız, parti yetkililerinin tepkilerine de katıldığını ifade etmiş. Amerika Büyükelçisi bu beğeninin yanlışlıkla olduğunu söylediyse de biz Amerikan emperyalizminin Orta Doğu'daki emellerini biliyoruz demiş Yıldız. Suriye'deki tutumunu biliyoruz, FETÖ filialini nasıl beslediğini ve barındırdığını biliyoruz diye devam etmiş. Bunu söyleyen de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Amerikan emperyalizminin Orta Doğu'daki emellerini bildiklerini söylemişler. Bir diğer taraftan da Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Şirinoğlu'nun evinde intihar ettiği iddia edilen Nadira Kadirova'nın ailesinin vekilliğini üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjdet Tozbey yerden bu görevden istifa ettiğini duyurmuş. Bu süre zarfında konuyla ilişkin bir açıklama da yapmış ve şu ifadelere yer vermiş. Bildiğiniz üzere 23 Eylül tarihinde milletvekili Şirin Ünal'ın evinde intihar ettiği söylenen Nadira Kadirova'nın ailesinin vekilliği önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak üstlendik. Nadira'nın ailesi tarafımıza ulaştığı 25 Eylül tarihinden bu yana da avukatlıklarını yapmaya devam ettik. Bu süre zarfında boyun eğmeyerek Nadira'nın şüpheli ölümünün aydınlatılması ve adaletin sağlanması için arkadaşları, basından emekçi dostlarımız, meslektaşlarımız ve tüm kamuoyunun desteğiyle soruşturmanın hızlıca kapatılmasını önleyip Nadira'nın şüpheli ölümünün duyulması için mücadele ettik. Ancak gelinen bu aşamada Nadira'nın ailesiyle farklı bakış açılarına sahip olmamız nedeniyle vekilliklerinden istifa etme gereği duyduk. Bugünden sonra Nadira'nın ailesinin avukatı olarak değil, gericiliğe ve karanlığa kurban giden Nadira ve Nadira gibi kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz açıklaması yapmış. Evet, ikinci yarım saatin sonuna gelirken de bir zam haberiyle devam edelim. Otoyollardaki otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 10-50 lira olarak belirlenmiştir denilmiş Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi ise aksaralığı 3 metre 20 santimden küçük 2 akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3.20 metre ve 3.20 metreden büyük ulaşım koordinasyon merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü 2 akslı araçlar için 13.50, 3 akslı her türlü araçlar için 29.50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58.75, 6 ve yukarı akslı araçlar için 78.25, motosikletler için 4.25 olarak belirlendi denilmiş. %20 oranında zam yapılmış efendim. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 7 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde. Evet, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Because the wind Evet, Abbey Road adlı albümü çalmaya devam ediyoruz. Beatles'ın efsanevi albümünün 50. yılı vesilesiyle Because adlı parçasıyla beraber devam ettik. Bir süredir çalıyoruz bu albümü. Devam da edeceğiz gibi duruyor. Bir telefon bağlantımız var, ona geçeceğiz. Her sene olduğu gibi bu sene de Bozcaada'da gerçekleşecek olan festival var. Bozcaada Belgesel Film Festivali, Ekolojik Belgesel Film Festivali. Bu konuyla alakalı olarak bilgileri almak üzere telefon bağlantısı kurmaya çalışıyoruz şimdi. Ve onun detaylarını da aktaracağız. Tekrardan aktarmak gerekirse Ömer Madra da Ayvalık'ta Açık Gazete devam ediyor. Selahattin'le ben şu anda baş başayız ve telefon hattımızın ucunda da Bifet Belgesel Film Festivali'nin genel direktörü Petra Holzer var. Günaydın Petra. Günaydın. Merhaba, nasılsınız öncelikle? Umarım iyi bir festival için giriş yapılmış bir hava vardır Bozcaada'da. Şu anda biraz bulutlu ama çok güzel burası. Evet. Güzel bir sonbahar havası var. Güzel bir sonbahar havasından bahsediyoruz. İklim krizi nedeniyle o güzel havaların da aynı şekilde olmayacağını söyleyen bilim insanları vardı. Profesör Türkeş'in de açıklamalarına yer vermiştik biraz önce. Ama konumuza geri dönecek olursak, bu sene Bifet'in kaçıncı yılı oluyordu tekrardan hatırlamak gerekirse? Bu sene 6. senedir her sene sonbaharda buluşuyoruz. Evet, biraz daha detaylı bilgi verebilmem mümkün mü acaba? Benim önümde de açık şu anda belgeselin bifet.org üzerinden girilebildiği kadarıyla programı. Genel tema ve işleyiş hakkında ve tarihler konusunda da bize bilgi verebilir misiniz? Bu çarşamba 9'unda başlıyor. Pazara kadar, 13 Ekim'e kadar Bozcaada'da iki salonumuzda 60 film göstereceğiz. 60 film. Evet. Bu filmler arasındaki klasmana da bakacak olursak uluslararası yarışma var. Gaia Öğrenci Ödülü var. Panorama var. Özel gösterimler var. Masterclass var. Ve bununla eşlik eden, bu gösterimlere eşlik eden etkinlikler ve sergiler de olacak. Aynı zamanda evet, Anke Atamer Çocuk Programı'nın da olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bir başka çocuk programı daha var. Tekrardan bakacak olursak da genel olarak kapsamdan biraz bahsedebilmemiz mümkün mü? Çünkü şu şekilde yazıyor benim okuduğum kadarıyla, hoş geldiniz yazısının hemen altında. Dünyanın içinde bulunduğu ekolojik tehlikenin farkını ilk önce çocuklar vardı. Biz büyüklere düşen çocukları takip etmek olacak. Biz politikacılara ve yerel yöneticilere düşen görev ise çok daha büyük. Bizlerin yerel yöneticilerin görevi çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çocukları dinlemekten çok daha fazlası. Cesur olmak ve öncü olmak zorundayız. Doğayı zorlayan ve yok eden her türlü girişim kapsamının karşısında olmak zorundayız. Yapmakta olduğumuz ve 6. yılına giren bu festival doğruları ve yanlışları açıkça ortaya koyması bakımından önemlidir denilmiş. Ve ardından herkese teşekkür edilmiş Bifet Başkanı Hakan Can Yılmaz tarafından. Evet, zaten belediye başkanımız bu festivale baştan beri destekledi ve istedi ve yanında durdu. Onun için bu konuda önemsiyor. Evet. Bu sene de gerçekten dünyada gelen başvurular içinde bir sürü gençlik direniş ilgili filmler vardı. Bunlardan bazıları da seçtik. Neler var? Biraz örnek verebilecek olursak aklında kaldığı kadarıyla. Çok fazla film geldiğini daha önce de söylemiştin. Evet, 450 film gelmişti. Bunları hepsi de seyrettik. Biraz ağır bir maraton oldu konu itibaren. Bizim seçtiğimiz filmler arasında Altın Maden ilgili bütün dünyadan gelen filmler arasında 6 tane seçtik ve ona bütün kıtalar kapsıyor. Hı hı. Ondan sonra çok önemli bir konu varmış demek ki, nehirler. Çok sayı nehir üzerinde film gelmiş. Evet. Yani bazılar artık engelsiz, bazı kıtalar engelsiz nehir olmayacak ya da olmadığını dair filmler var. Bir de tabii ki petrol endüstrisi ve tekstil endüstrisi ve tarım bu nehirler nasıl mahvediyor? Bu konu da var. Hı hı. Tabii ki enerji yeni, tarım ilgili. İyi tarım yapan insanlar nasıl vazgeçiyor? Maalesef öyle filmlerimiz de var. Ama pozitif örnekler de var. Yani mesela komşu adalarımızdan birisi Sema Direk, yani Samotraki. Buna nasıl bir sürdürülebilir ada korumaya çalışmalı? Onların çok güzel bir örneği var. Evet. Peki öğrencilerin filmleriyle alakalı olarak neler söyleyebiliriz? Öğrenci filmlerimiz Gaya Öğrenci Ödülü adı altında yarışıyor. Hı hı. Oradan 10 tane filmimiz var. 4 tane Türkiye'den, 6 tane Hindistan, Küba, İtalya ve Almanya'dan var. Almanya'dan var. Türkiye'den peki neler var? Bir Hasan Keyfi Ağıt filmini görüyorum şu anda, Fırat Erez'in 2018 tarihli filmi. Başka neler var? Gamze Teran'ın Kökler Arasında filmi var. Diğer Türkiye'den gelen filmlerde neler var başka bunların, benim saydıklarımın dışında? Ana yarışmada da Türkiye'den iki film var. Onların detaylarını da versin. Evet, şimdi Ethem Özgüven'in sesini duyduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın Can. Bir tanesi Ovacık ilgili. Ovacık'taki tarım, yani bir tarım devriminden bahsedebiliriz. Yani yerli halkın yeni yerli kalkındırma ve organik tarım yapan bir girişimden bahsediyor. İkinci filmi İstranca dağlarındaki ocak madeni ilgili, taş ocağı madeni ilgili ve oradaki su nasıl etkiliyor. Yani o ikinci film Türkiye'den oradan geliyor. Evet, Yunanistan'dan gelen epey bir filmler var. Onlar da gayet ilgi çekici. Geçtiğimiz sene de aynı şekilde gelen filmler vardı komşudan. Onlara da bakacağız. Tarihleri tekrardan belirtmek gerekirse ve katılımın nasıl olduğuna dair izleyicilerin hangi yolu izleyebileceklerine dair bir bilgi verebilir misiniz? Yeniden 9-13 arasındaki filmlerimizi gösteriyoruz. Hı hı. Ücretsiz olduğunu bir söyleyeyim. Yani o da bir soru var genellikle. Evet. İkinci olarak da yeni bir şey başlattık. Yol arkadaşım olur musunuz diye bir araba paylaşma fikrimiz var. Onlar sosyal medyada başvurulabilir. Birbirine iletişim ulaşılıyor. Evet, internet ve sosyal medyadan galiba bunları görebilmemiz mümkün. Evet. Bir de yan etkinlikler var. Bu etkinliklerden de bahsettikten sonra biz de yayınımıza devam edeceğiz muhtemelen. Etkinliklerde evet. Neler var? Önce bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii. Bizim bu sene dost mekanları bir yeni bir kategori açtık. Hı hı. Bize yemek desteği veriyorlar. Hı hı. İndirimli yemekleri var. Bir de oteller var. Otellerde paylaşımlı odalar var. 65 lira. Kişi başı ve gece. Yani çok iyi. Yani bu da bu Bozcaada için iyi bir fırsat. Gelemeyenler daha önce. Ama bu şey gösteriyor, bizim yerel desteğimiz çok yükseliyor ve bunu da teşekkür ediyoruz yerli halkı. Evet. Yan etkinliklerimiz yani ya da etkinliklerimizde. Sinek 8 bazı etkinlikler yapıyor. Bir de workshoplar var galiba. Mesela evet, evet. Yaşamak Hı-hı. için ismini görüyorum ben buradan. Greta Thunberg'den ilham alarak iklim krizine dikkat çekmek için yapacağımız doğaçlama müzik ve dans gösterisi evet, diye aktarmışlar. Pazar günü gitmeden önce herkese davet ediyoruz meydana. Orada da bir Tallinn Büyük Kürkçiyan ve müzisyen arkadaşları orada bir performans yapacaklar. Evet. Çocuklar için de etkinliklerimiz var. Bunlar da bir tanesi zaten Can Tombil ve İren Bıçakçı yürütüyor. Evet efendim, orada olacağız biz de. Bir de Karadeniz'den gelen bir arkadaşlarımız var. Onlar çocuklarla ritim atölye, oyuncak atölyeler yapıyorlar. Yani çok çocuklar için de keyifle geçecek bir zamanımız var. Yani evet. Perşembe'de başlayan cumartesi akşama kadar atölyelerimizin, pardon, pazar sabahı da devam. Yani her yaştan katılımcı için de oldukça keyifli bir festival bizi bekliyor gibi duruyor. Evet. O zaman orada görüşmek üzere, ama onun öncesinde de tekrar muhtemelen konuşma fırsatı buluruz. Size şimdiden kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu festivali 6 yıldır devam ettiriyorsunuz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Evet, Petrol Zerle Ethem Özgüven'e bağlandık. Bozca'da Ekolojik Film Festivali'nin direktörleri. Ve bu hafta, bu sefer 6.sında festival kapsamında neler olduğunu bizlere söylediler. Şimdi İzel Rozental'e bağlanacağız ve haftanın karikatürlerini ondan dinleyeceğiz. Ömer Madra bu hafta itibariyle yanımızda yok, ama kısa bir reklam arasının ardından İzel Bey'e bağlanmış olacağız. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel Bey. Günaydın Can. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Merhaba. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Karşılıklı bu işler. Evet efendim, ama siz de yanımızda yoksunuz. Uzaklardayım, evet. Ne tarafta? Şu anda Bordo kentindeyim. Fransa'nın. Bir haftadır sevgili dost, o da karikatürcü Semih Koro ile birlikte Fransa'nın çeşitli kentlerinde turluyoruz. Turnedeyiz yani. Hı hı. Paris'te 3 gün süren bir karikatür sempozyumuna katıldık. Oradan da Limoges kentine, işte onun şirin bir katalosu var, Saint-Just-le-Martin diye. Saint-Just-le-Martin. Ve bu yıl 38.'si düzenlenen bir mizah ve karikatür festivalindeydik. Şu anda da birlikteyiz Semih Boro'yla. Gayet keyifli geçiyor. Biraz yorucu ama güzel bir yorgunluk. Keyifli bir yorgunluk. Turumuza da yarından itibaren Almanya'da devam edeceğiz. Almanya'ya geçeceğiz. Otosunda da İstanbul'a dönmeyi umuyoruz. Evet efendim. Evet. Peki bugün menümüzde bu turunuzla alakalı olarak gördüğünüz şeyler var mı? Şimdi tabii gündemi çok fazla takip edemedim, ama bu sempozyumun sonunda Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde açılan çok güncel bir sergi vardı. Hı hı. Bu sergideki bazı karikatürlerden söz etmek istiyorum. Semih Pora da bir zamanlar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi okuduğu için bu sergiyi onunla gezmek Sorbonne'da çok daha heyecan verici oldu benim için. Şimdi şöyle söyleyeyim Can, sergide sadece iki karikatürcünün ve toplamda 9 adet büyük boy çizimleri yer alıyor. İki karikatürcü ve 9 çizim. 9 çizim. Yani birinden 4 çizim, diğerinden 5 çizim. Ama bayağı büyük boy. Bu sergiyi organize eden de Cartoonist Right Network International diye bir kuruluş. Bunlar aslında işte başı derde giren karikatürcüleri bir şekilde destek olan dünya çapında önemli bir kuruluş. Merkezleri İngiltere'de. Ve serginin adı da Sansür Edilen Karikatürcüler. Karikatürleri sergilenen sanatçılardan ilki Nikaragualı bir sanatçı Pedro Molinas. hatırlayanlar olacaktır. Bazen karikatürlerini bu programda anlattığım oldu. Evet. Geçmişte. Pedro X. Molina diye imza atıyor. Tam bir ifade özgürlüğü savunucusu ve başı da sık sık Başkan Daniel Ortega ile derde giriyor. En fazla da başkan yardımcısı Ortega'nın eşi Rosario Murillo'nun tutumunu eleştiriyor. Harcamalarını, mücevherlerini falan filan eleştiriyor. Karikatürleri de gerçekten çok sert. Nikaragua'da seçim sahtekarlığı yapıldığını, işte basına baskı uygulandığını vurguluyor. Artı interneti sansürleme gibi şeylerini de gözler önüne seriyor sürekli. Evet. Dahası ülkede çeşitli çevre felaketleri de biliyorsun. Yakından takip ediyorsun sen de. Geçtiğimiz son iki yıl içinde bayağı çevre felaketleri, sel baskınları falan yaşandı. Bunların da yanlış yönetim nedeniyle meydana geldiğini savunuyor Pedro X. Molina. Molina. Nikaragua'da son iki yıldan beri gerçekleşen bu sokak gösterinde de kesin sayı açıklanmamış bugüne kadar ama çeşitli raporlarda yüzlerce kişinin öldüğü belirtiliyor. Ölenlerden bahsediliyor. Efendim, ölenlerden evet. Yani işte bütün bu huzursuzluk ve rejim için çalışan maskeli paramiliterlerin korkutma girişimlerine rağmen Pedro Molina Nikaragua hükümetinin hükümetini eleştiren sert karikatürler üretmeyi sürdürüyor. Ve bunun sonucunda da yani bu karikatürleri daha çok tabii sosyal ağlarda yayınlıyor. Ve bunun sonucunda Cartooning Rights Network International kurulu Molina'yı 2018 yılında yılın en cesur karikatürcüsü olarak seçti. Ve Sorbonne'da sergilenen karikatürleri toplam 5 tane. Bundan bir tanesinde Ortega'yı, korkunç bir karikatür aslında o. Ortega'yı ağzını açmış böyle kocaman. Ağzında da dişleri yerine mermiler var. Mermilerle görüyoruz. Evet. Bir diğerinde Ortega ile eşi Rosario Murillo bir afişin önündeler. Afişte aslında %100 haber diye yazması lazım. Öyle yazıyor zaten. Fakat biz sadece bu yazının %100'lük kısmını görüyoruz. Haber sözcüğünün ilk harflerinin üst kısmı ancak görülebiliyor. Ondan da haber olduğu anlaşılıyor. Çünkü Ortega ile Rosario haber yazısının üzerine çinko bir levha ile örtmekle meşguller. Evet. Yani, bir kepenkle. Kepenk, evet, evet doğru. Bir kepenkle örtmekle meşguller. Hatta Rosario Murillo dikkat edersen elinde bir çekiç var değil mi? Levhayı da şöyle çakıyor sanki değil mi? Evet. Eşi. Tam da evet eşi. Tipleri de bayağı yani karikatürize etmiş. Korkunç tipler aslında. Şey diyor. Levhayı yani kepengi çakıyorlar. Haber sözcüğünün üzerine. Ortega fırçayla ve siyah bir boyayla mutlu bir şekilde lefanın üzerine sansür yazıyor. Senzura. Senzura. Senzura. Evet. İspanyolca. Yani afiş bu haliyle okunduğunda %100 sansür olarak okunuyor. Yine sergideki bir diğer karikatüründe Pedro Molina geçtiğimiz aylarda o söz etmiştik New York Times gazetesinin hani editoryal karikatür bir daha yayınlamama kararını ciddi bir şekilde eleştiriyor. O karikatür de çok enteresan. Aslında çizim yok karikatürde. Sadece The New York Times'ın başlığı var. Ama dikkatle bakınca The New York Times başlığı, o logo evet. Aynı karakterlerle The No Cartoon Times olarak değiştirilmiş. Yani karikatürsüz zamanlar olarak da çevirebiliyoruz rahatlıkla. Başlığın altındaki açıklama ise şöyle bir şeyler yazıyor. Editörün kimseyi rahatsız etmeyeceğini düşündüğü bütün haberler. İşte basınımızın son günlerdeki, son zamanlardaki durumu böyle. İkinci karikatürcüye gelince sergideki Can, o da bir Çinli. Çinli ama kim olduğu bilinmiyor. Daha doğrusu biz bilmiyoruz ama Çin hükümeti biliyormuş. Nasıl yani? Genellikle tam tersi. Geçtiğimiz Haziran ayında aslında o ana kadar saklıymış, gizliymiş. Onlar da bilmiyormuş. Yani Çin yetkilileri de bilmiyormuş. Fakat nasıl olmuşsa aniden adamcağız ifşa olmuş. Bu sanatçı karikatürün eline Badi Ukao imzasını atıyor. Yani bir tür işte müster yani şey nickname. Bu adını gizleyen karikatürcü 10 yıldan bu yana Çin Halk Cumhuriyeti'nin liderlerini karikatürlerle eleştiriyor sosyal ağlarda. Ve internette yayınlanan karikatürler aynı zamanda korsan olarak sokak duvarlarını da süslüyor. Şimdi ben adını bilmiyorum. Adını açıklamadılar. Fakat Şangay doğumluymuş. 33 yaşındaymış. Eserleri biraz Banksy'nin eserleriyle kıyaslanıyor. Badu Ikao 2019 yılında en cesur karikatürcüsü seçilmiş. Yine aynı kurum tarafından. Sanatçı Avustralya'da yaşıyormuş. Geçtiğimiz Haziran ayında İşte orada ifşa olmuş zaten. Artful Dissident yani sanatsal muhalif adlı bir belgeselde yüzü görünmüş. Yüzü görününce de kim olduğu hemen otoritelerce belirlenmiş. Çin yönetimi işte de yüz tanıma konusunda oldukça gelişmiş sayılan teknolojiye sahip ülkelerden galiba. Tabii. Bunun üzerine de hiç atlamamışlar. Hemen bulmuşlar ve sanatçının Şangay'da yaşayan ailesinin üzerine muazzam bir baskı uygulamaya başlamışlar. Polisler ailenin evine gelmiş. Aile fertlerinden birini karakola çekmişler, götürmüşler. Saatlerce sorguya çekmişler. Sanatçının aslında Hong Kong'da geçtiğimiz yaz sonunda yani birkaç hafta önce sergisi açılacaktı. Fakat hayatından endişe duyduğu için sergiyi iptal etti. Bütün bu Hong Kong'daki son gösterilerde de adından sıkça söz ettiren bir sanatçı karikatürleri de sokakları süslüyor. Biliyorsun Hong Kong'lar taleplerini dile getirmek için bu eylemler esnasında çok ilginç bir yöntem oluşturmuşlar. Post-it kağıtları var ya küçük kare yapışkan sarı. Kağıtlar. Evet. Genellikle sarıdır onlar. Fakat diğer renkleri de var. Oraya taleplerini yazıyorlar ve kent boyunca duvarlara bu post-itleri yapıştırıyorlar. Bu da kentte böyle çok ilginç bir görüntü yaratıyormuş. Ben görmedim ama fotoğrafları var. Yani çok çok enteresan. Badu Yikao adlı sanatçı da Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in hatta Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam de var. Evet. Tabii karikatürlerini bu yapışkan post-it notlarla beziyor. Yani kıyafetlerini arkadan böyle çizdiği zaman falan. Üstlerine bu notları yapıştırıyor. O da çok enteresan bir karikatür tabii. İki yöneticiyi Cumhurbaşkanı ile Hong Kong yöneticisini sırtlarında o notlarla görmek çok hoş bir karikatür olmuş. Badu Yikao'nun karikatüründe Çin Başkanı Xi Jinping'in dışında bir portre daha görmek mümkün son zamanlarda. Fakat bu sevimli ve tanıdık bir karakter. Winnie the Pooh. Evet. Winnie the Pooh. Evet. Biliyorsun değil mi kim oldu? Evet efendim. Bu Disney'in en son böyle bir dizisi var. Artı filmi de çevrilmiş. Çok sevimli bir ayıcık. Ne var ki Çinli muhalifler bu ayıcığı başkanları Xi Jinping'e benzetiyorlar. Bir Amerika seyahati esnasında 2013'teydi galiba. Böyle bir şey çıktı yani duruşuyla. Aynen Winnie the Pooh'a benzetmişler ve bu da tabii Çinli muhaliflerin çok hoşuna gitmiş. Onların hoşuna gittiyse de... Hoşuna gitmemiştir. Tabii ki. Hoşlanmadı. Hoşlanmadığı gibi sansürledi. Yani Winnie the Pooh artık Çin'de sansürlenmiş, yasaklanmış bir karakter. Film de yasaklandı. Çin'e girmesi yasaklandı ve gösterilmeyecek. Çünkü Başkan Xi'yi itibarsızlaştırmaya yönelik bir saldırı olarak görülüyor bu çocuk filmi Bu Sevimli Ay. Tabii bu durum böyle olunca Badu Ikao Takma isimli karikatürcü arkadaş da tarih oldu. Ve son karikatürlerinde hep sansürlenmiş olan Sevimli Ay'ı model olarak kullandı. Şu anda Çin önümdeki karikatürde size de yolladım. Xi Jinping'in elinde uzun menzilli bir tüfek var. Ve ayıcığımız maalesef öldürülmüş. Keskin nişancı tüfeği olsa gerek. Dürbünlü tüfek. Evet evet. Evet uzak uzun menzilli üstelik. Uzaktan vurmuş ayıyı. Evet. Evet. Ne yapalım? Çocuklar üzülecek biraz ama. Öyle pek çok karikatür gördüm bu sanatçıyla ilgili ve bunlar tamamen sokak karikatürleri. Evet, Fransa'da bulunduğumuz süre zarfında bize en fazla sorulan soru tabii ki Musa Kart'la birlikte diğer tutuklu gazetecilerin durumu oldu. Evet. Çizerlerine hepsi hangi ülkeden olursa olsun Türkiye ile bayağı ilgililer. Musa'nın serbest kaldığını biliyorlar ama onu tıpkı bizim geldiğimiz gibi kendi etkinliklerinde görmek istiyorlar. Ayrıca çok sayıda karikatürlerde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanımızın karikatürlerini de gördük. Enteresan. Bu bir gurur vesilesi olur mu bilemiyorum. Ne diyeyim Can? Çok emin değilim. Durum bu. Evet efendim. Gene de güzel bir yolculuk yapıyormuş gibi geliyor sesiniz. Tabii. Yolculuk öyledir. Güzeldir. Evet. O zaman haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Semih Boru'nun da çok selamları, sevgileri var. Evet. Siz de onu size de iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar olsun. Sağ olun. Teşekkürler. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, İzel Rozental ile yaptığımız telefon bağlantısının ardından da Açık Gazete'nin, haftanın ilk Açık Gazetesi'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir parça çalmıyoruz, vaktimizi de aşmış durumdayız şu anda. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak, bize editoryal destek veren Emre Gümüşer ve Roblin Tayar'la birlikteydiniz. Yarın görüşmek üzere efendim, hepinize günaydın. Günaydın.